کیا داڑھی کا خط کروانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کہاں تک خط کروانا جائز ہے؟ داڑھی کا خط کہتے کس کو ہے؟ شاید اس میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کو تراش خراش کر کے اس کو فرینچ کٹ بنوا دیتے ہیں، اور شاید اسی کو بول دیں ہم نے خط کروایا. داڑھی کہاں تک ہے؟ پہلے تو اس کا ہم ایریا فکس کر لیتے ہیں. ایریا جب فکس ہو جائے گا تو پھر میرا خط کا مسئلہ کچھ آسان سا ہو جائے گا. یعنی کہ چہرے کے جو سائڈ ہیں جس کو ہم رخسار کہتے ہیں، گال بھی کہتے ہیں، تو یہ رخسار جو ہیں ان کا اور سر کا ایک مطلب، یعنی کہ رخسار پر آپ ہاتھ رکھیں گے نا تو سر کے نچلے حصے پر آنکھوں کی تھوڑی سیدھ میں تو یہاں آپ کو ابری ہوئی ہڈی نظر آئے گی. اس کے اوپر کا حصہ جو نا یہ سر ہے. اب نیچے آ گیا یہ مطلب رخسار آ گئے، اس کے نیچے سمجھو رخسار کی، یہ رخسار کے کناروں کی ہڈیاں، تو یہ ہڈیوں پر مطلب جو بار ہے نا، جہاں جہاں ہڈی ہے، یہ مطلب داڑھی کا اصل حصہ ہے. اب ان سے زائد جو مطلب ہے کہ گوشت پر جو بال ہیں گال پر، ان کو اگر کاٹ دے تو حرج نہیں. لیکن مطلب یہ کہ اس کو سلیقے سے کاٹے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خط نہیں بنواتے تھے. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قدرتی طور پر خط بنا ہوا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک قدرتی بنا ہوا تھا. اب جو بنانا چاہے تو وہ اسی طرح بنائے کہ مطلب پہلے تو ایک مٹھی میں داڑھی کو پکڑ لے، آگے نہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد نیچے جو ہے وہ بے شک بال کاٹ دیں، اور اس طرح گال پر جو تھوڑے تھوڑے چاہے تو کاٹ لیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو کاٹتے ہیں نا پھر ان کو بار بار کاٹنی پڑتی ہے، ورنہ پھر وہ عجیب سے لگتے ہیں. تو میں خود بھی مطلب میری عادت بھی نہیں، خط نہیں بناتا ہوں. آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، میری داڑھی کا قدرتی خط بنا ہوا بھی نہیں، میں بناتا بھی نہیں، لیکن برحال کام تو چل ہی رہا ہے الحمدللہ. یہ خط جو رگڑ رگڑ کے بناتے ہیں نا ریزر سے، پھر وہ بعد میں جو شیو اس جگہ کا بڑھتا ہے نا، تو وہ مطلب زیادہ بہتر یہی ہے کہ بنائی بس ایک مٹھی میں پکڑ لے اور نیچے سے بال کاٹ لے. اس طرح زیادہ بڑھ گئے تو بے شک گال کی طرف سے بھی ایک مٹھی میں پکڑ لے، اور اب جو بڑھ گئے اس کو چاہے تو کاٹ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.